امشب فقط هم بغض من باش همین امشب فقط مثل خود عاشق شدن باش در آوار همه آینه ها تکرار من باش همین امشب کلید قفل این زندون تن باش رو گلگون رفاقت بریزت سخاوت به پاچ رنگ تراوت ای جان جانان ای درد و درمان ای سخت و آسان آغاز و پایان به باره ای ابرکم بر من به بار و تازه تر شو به بار و قطره قطره نم نمک آزاد تر شو تو این باغ پر از برگ و پر از خواب ستاره اگه پر میوهی پر سایه ای افتاده تر شو رو گلدونه رفاقت بریز عطر سخاوت به پاش رنگ تراوت ای جان جانان ای درد و درمان ای سخت و سان آواز و صدا صدا صدای